Não tenho um. Vou estar aqui. Vou arrotire, amor. Feladói, chiaramente, sono a Csányra. Hogy felütözköd, és elmegyünk a hitnára, itt a szilak kivissét, nem tudjuk venni a taxit, hogy nem tudom, mi lesz. Igen. Így fáj, ugye? Tudom, oda estére. Ugye? Jaj, de fáj. Lehet, hogy nem kell nyomkodni, akkor nem fáj nagyja. Kazd, de fáj, de feladói csodik. Már sem tudok adni most hirtelen. Most én nem tudok adni neked. Két padoncsapítót? Két padoncsapítót, kajon? Melyiket? Az nem erős akkó. Nem tudsz fájni vagy mit? Nagyon szépen. That is the topic. Elköszönöm. Mm-hmm.